wszystko ten bank? Tak, ten bank. BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i3 oraz dyskiem twardym 1 TB. Oszczędzisz 170 zł, płacąc jedynie 1399 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 października, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Sławomir Neumann rezygnuje z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO Koalicja Obywatelska. 9-letni chłopiec ranny w wybuchu gazu w Janówce pod Łodzią. W gruzach ratownicy szukają dwóch mężczyzn. Zorganizowana pierwszy raz w Nowym Sączu manifestacja środowisk LGBT przebiegła spokojnie, oceniła policja. Sławomir Neumann rezygnuje z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu PO Koalicja Obywatelska. Ma to związek z opublikowanymi w piątek przez TVP Info nagraniami z jego udziałem. Znalazły się tam słowa, których głęboko żałuję. Wypowiedziane w emocjach, nie naruszają one w niczym prawa, są jednak sprzeczne z moimi wartościami i wartościami Platformy Obywatelskiej. Wiem, jak wysokie są standardy PO, dlatego rezygnuję z przewodniczenia klubowi parlamentarnemu, napisał Sławomir Neumann w oświadczeniu dla Polskiej Agencji Prasowej. W rozmowie z działaczami z Tczewa polityk w wulgarny sposób wypowiada się na temat sytuacji w tym mieście. Rozmowa dotyczy też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentami miast. Lider pomorskiej PO deklaruje, że stanie murem za wszystkimi, którzy mają problem z prawem. Warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości mówiła dziś w audycji w Polskim Radiu, że te nagrania pokazują stosunek polityków PO do państwa. Wiemy z wszystkich nagrań z udziałem polityków Platformy Obywatelskiej, że normalnie mówicie językiem knajackim. I to, co wychodzi z tych taśm, pokazuje także, że w sposób knajacki podchodzicie do kwestii państwa. Bardzo dobrze, że przed wyborami Polacy zobaczyli, że nie jesteście żadną elitą polityczną, że traktujecie państwo jak łup. I że pan Neumann na tych taśmach, zapewniając, że żadnych wyroków przed wyborami nie będzie, demonstruje również, jak niezależne, w cudzysłowie, są sądy w Polsce. Senator Platformy Obywatelskiej Grzegorz Napieralski powiedział w tej samej audycji, że nagranie z udziałem Sławomira Neumanna pokazuje normalne zasady panujące w polityce. W tych nagraniach prywatnych, no bo takie traktuje każdy z polityków, mi też to również się w prywatnych rozmowach zdarza, przeklina. Jakby przesłuchać całą tą rozmowę, no to przewodniczący Neumann omawia różnych wiele mechanizmów, które w polityce po prostu funkcjonują, że jak ktoś jest w partii, to ludzie po prostu stają murem za człowiekiem z partii, tak jak ktoś jest poza partią, no to partia za nim nie stoi, no normalna zasada. Sławomir Neumann mówił, że opublikowane nagranie dokumentuje jego prywatną, a nie publiczną rozmowę. Polityk przeprosił za wulgaryzmy, których używał. 9-letnie dziecko zostało ranne po wybuchu gazu w domku jednorodzinnym w Janówce koło Łodzi. Budynek jest całkowicie zniszczony. Pod gruzami strażacy szukają dwóch mężczyzn w wieku 28 i 72 lat. Według wstępnych ustaleń eksplodowała butla z gazem, co także spowodowało pożar, z którym walczyło kilkanaście strażackich jednostek. 9-letni chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Ma rany nogi i brzucha. Prawdopodobnie z budynku wyrzuciła go siła eksplozji. Strażacy dogaszają pożar i usuwają gruz. Na miejscu jest m.in. specjalna grupa poszukiwawcza z psami. Według policji eksplozja mogła nie być wypadkiem, lecz celowym działaniem poszukiwanego pod gruzami 28-latka. Policjanci po 14 otrzymali informację o grasującym po ulicy Głównej w Janówce agresywnym mężczyźnie z nożem i butlą gazową. Mężczyzna wszedł do garażu jednej z posesji, gdzie odkręcił butlę i doprowadził do wybuchu. Zorganizowana pierwszy raz w Nowym Sączu manifestacja środowisk LGBT przebiegła wyjątkowo spokojnie, oceniła policja. Według zgłoszenia miało wziąć w niej udział 1000 osób, jednak ulicami miasta przemaszerowało około 200 osób z tęczowymi flagami. Uczestnicy szli w szczelnym otoczeniu policji i w szeregu radiowozów. Marsz poprzedzał baner z napisem "Pierwszy raz u siebie". W tym samym czasie odbył się marsz narodowców pod hasłami anty-LGBT. Z ich strony padały wulgarne wyzwiska pod adresem tamtego marszu, jednak nie doszło do starć. Ulicami Nowego Sącza przeszedł dziś także Marsz Życia i Rodziny, który zgromadził kilkaset osób. To jedno z najbardziej patriotycznych świąt amerykańskiej Polonii. Już za pół godziny na 5 Alei w Nowym Jorku ruszy 82. Parada Pułaskiego. Tematem przewodnim w tym roku jest działalność Ignacego Jana Paderewskiego i stulecie stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Święto Polonii w Nowym Jorku rozpoczęło się tradycyjnie od mszy w zabytkowej katedrze świętego Patryka. W tym samym czasie informacja o paradzie oraz biało-czerwona flaga wyświetlane były na telebimie przy słynnym Times Square.

Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja do 30 listopada. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez kolejne 3 miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie w placówkach i na stronie www.banku. Wyjaśnienie posług reprezentatywnych na www.creditagricole.pl/pad. Świeże wiadomości z Kauflandu na początek tygodnia. Tylko od poniedziałku do środy pełne witaminy, cytryny, 4,44 za kilogram. Kaufland, na dobry tydzień. Cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po 18. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Trzecia strona medalu. Proszę Państwa, i od razu do H. Tomasz Gorazdowski, finał 100 metrów przez płotki z udziałem Polki. Halo Tomek. Dobry wieczór, dzień dobry, witam ze stadionu w Doha. Spóźniliśmy się dosłownie o kilka sekund, bo ten bieg półfinałowy, jeden z trzech półfinałów, już został zakończony. Wygląda na to, że Karolina Kałyczek do finału nie awansuje. W tym biegu zajęła miejsce, zaraz będzie to potwierdzone, chyba piąte, a z każdego półfinału awansują dwie najlepsze zawodniczki plus dwie z najlepszymi czasami. Tak jest potwierdzenie. Karolina Kołeczek, czwarte miejsce, 12,86, a więc wolniej niż biegała w tym roku. No i zobaczymy jak będą wyglądały czasy z poszczególnych, z biegu wcześniejszego i z biegu, który jeszcze nastąpi, ale trzeba było mieć dużo szczęścia, żeby jako lucky loser awansować do finału. Jeszcze się z Tomaszem Gorazdowskim połączymy. Karolina Kołeczek, najlepsza Europejka, wygrała Amerykanka, drugie miejsce reprezentantka Jamajki, trzecie również reprezentantka Jamajki. I później śliczna Polka, która naprawdę aż miło popatrzeć na to, jak wygląda na starcie tych 100 metrów przez płotki. Proszę Państwa, trzecia strona medalu, sporo tematów. Tak jak mówiliśmy za moment, Tomasz Gorazdowski szerzej o kończących się mistrzostwach świata. Dzisiaj o 18.40 pobiegnie Marcin Lewandowski i ten bieg Tomasz skomentuje dla Państwa. Natomiast my powiedzmy, że z rzeczy istotnych, które się wydarzyły dzisiaj, nasi siatkarze pokonali Włochów 3-0 podczas Pucharu Świata w Japonii i w środę zagramy z Rosjanami. Na razie mamy na koncie 4 zwycięstwa i jedną porażkę. Powoli kończy się mecz w PKO Ekstraklasie. Piast Gliwice, czyli mistrz Polski kontra Legia Warszawa, wicemistrz Polski, jest remis 0-0 i jeszcze w Kaliszu trwa mecz o Super Puchar Siatkarek. ŁKS Łódź kontra Chemik Police. Pierwszego seta wygrały zawodnicy wodniczki z Polic 25-21. Teraz chwila z Bobem, a później już Doha. To taka troszkę inna wersja tego wielkiego przeboju Boba Marleya. Można by powiedzieć, że Jamajczycy to na tych mistrzostwach świata naprawdę miło popatrzeć, niesieni duchem swojego wielkiego rodaka. Ale bez Usaina Bolta to już nie to samo. Ale są widoczni. Tomasz Gorazdowski, Doha, halo, witamy cię Tomku, dobry wieczór. Taki jamajski dobry, akcent wprowadziliśmy muzycznie, no ale chyba przyznasz, że dobrze się patrzy na tych jamajskich sportowców. Dobrze się patrzy, oni spisują się znakomicie, no przede wszystkim w biegach, sprintach, ale zaczynają odnosić sukcesy w innych konkurencjach lekkoatletycznych. Natomiast tak, jak Janek wspomniał, rzeczywiście brak Usaina Bolta, tej mega gwiazdy światowej lekkiej atletyki, no i choćby zaowocowało to tym, że Jamajczycy nie wygrywają w sztafetach, nie wygrywają indywidualnie, po prostu Bolta brakuje. Jestem bardzo dobrze przygotowany do tego turnieju. Nic mnie tutaj raczej nie zaskoczy. Bieganie na 3.30, na półtora, bieganie z ostatniej końcówki. No jestem bardzo szybki, jestem bardzo wytrzymały, fajnie jestem przygotowany. No i jeszcze trzeba tutaj pamiętać, że jestem typem turniejowca. Rozkręcam się z biegu na bieg. No jeśli ktoś jest w finale, to każdy z nas ma tutaj szansę już zdobyć ten medal. Nazwisko moje jest znane na świecie, z czego bardzo się cieszę i na pewno jestem jednym z kandydatów do zdobycia medalu, ale już jestem, że tak powiem, za stary, za bardzo świadczony, żeby tym się podniecać wszystkim. Ja po prostu robię swoje. Jeśli los mi pozwoli i wrócę stąd z medalem, będę przeszczęśliwy, jeśli nie, to dużo to w moim życiu nie zmienia. Tak czy siak zamierzam pierwsze co wrócić do rodziny i odpocząć troszeczkę z rodziną i to jest dla mnie najważniejsze. Czy wrócę z medalem na szyi, czy nie, dla swoich dzieci dalej będę najlepszym tatą na świecie. To się dla mnie. Nie ma Usaina Bolta, ale jest inna, nasza mega gwiazda, Marcin Lewandowski. Czekamy na start naszego reprezentanta, żołnierza Wojska Polskiego o 18.40. No i właśnie, tak jak wspomniałem. Ja trochę, Janek, chciałbym stonować nastroje, bo do mega gwiazdy światowego sportu Marcinowi Lewandowskiemu jeszcze sporo brakuje. Będziemy jeszcze mówić o tym przy okazji jego startu, ale w Mistrzostwach Świata on medali do tej pory nie zdobywał, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj to się zmieni, bo rzeczywiście w półfinałach spisał się znakomicie. Wygrał swój półfinał z najlepszym czasem. Rywale się go trochę boją, no ale jak będzie w biegu finałowym, to zobaczymy. Faktycznie od Bolta dość gładko przeszliśmy do występu naszych zawodników. Nie będziemy się za bardzo rozwodzić nad występami Polaków, bo i medali zdecydowanie mniej niż było na poprzednich Mistrzostwach Świata. Udało nam się do tej pory zdobyć 4, chociaż skoro mówimy o tym, co będzie dzisiaj, a będzie finał biegu na 1500 metrów z udziałem Marcina Lewandowskiego, no to jeszcze dzisiaj dyscyplina, która też podnosi ciśnienie kibicom i walory estetyczne również ma, bo przed nami finał sztafety 4x400 metrów kobiet z udziałem naszych dziewczyn. Będziemy tutaj walczyć o medal. Mamy realne szanse, ale jak to w biegu będzie, zobaczymy. O tym biegu mówiła po biegach eliminacyjnych mistrzyni Europy Justyna Święter-Sepic. Bieg finałowy będzie piekielnie trudny. Czy zachowałam siły? Ciężko mi tak naprawdę powiedzieć. No jestem, tak jak wspominałam, zmęczona, ale wierzę w to, że przyjdzie ta mobilizacja i ta chęć wywalczenia tego medalu. Myślę, że jeszcze gdzieś te siły zachowałam i wraz z dziewczynami powalczymy. No muszą walczyć rzeczywiście, licząc na ten team spirit, bo indywidualnie patrząc, pamiętasz ten bieg na 400, chociaż cieszyło nas, że dwie Polki pobiegły w finale, to było coś znakomitego, no ale przybiegły na szarym końcu. No tak, ale rzeczywiście tutaj dochodzi ten team spirit, duch walki, jedna wspiera drugą, no i mamy dość wyrównaną sztafetę. To owocuje tym, że w tym roku w końcu Polki mają trzeci rezultat na świecie. 3 minuty 24 sekundy i 81 centnych uzyskane w Bydgoszczy. Przed nami tylko Amerykanki i Jamajki. W sztafecie wiele rzeczy może się zdarzyć. Można upuścić pałeczkę, można wpaść na zawodnika z sąsiedniego toru. Można się po prostu pogubić, tak jak wczoraj w sztafecie 4x100 metrów pogubiły się Chinki. To kuriozum, polecam obejrzeć, bo takie rzeczy na mistrzostwach też się zdarzają. Jak można biegać sztafetę do tyłu, to właśnie można zobaczyć w wykonaniu Chinek. A jeżeli chodzi o ten finał, który przed nami, no zobaczymy. Jak wspomniałem, czas wskazuje na to, że powinniśmy walczyć o medal, a charaktery naszych dziewczyn, no może powoduje, że będziemy walczyć więcej niż o medal brązowy. Zobaczymy, w jakim składzie pobiegną nasze dziewczyny. Najbardziej zmęczona Justyna Święter-Sepic. To będzie chyba już szósty jej bieg w bardzo szybkim tempie na tych mistrzostwach. W półfinale, w tych kwalifikacjach w zasadzie odpoczywała Iga Baumgart-Witan. No więc zobaczymy, jak to będzie. To, co przed nami dzisiaj. A jeżeli chodzi o krótkie podsumowanie tego, co było, no to oczywiście na największy zachwyt, na pochwałę i na Same superlatywy zasługuje oczywiście występ Pawła Fajtka. Przyjechał tutaj jako faworyt, trzykrotny mistrz świata w rzucie młotem. No i potwierdził swoje fantastyczne umiejętności, osiągnięcia, umiejętność mobilizowania się na mistrzostwach świata, które nie przekładają się na takie same umiejętności podczas Igrzysk Olimpijskich, ale co będziemy się zastanawiać nad tym, co wydarzy się za rok. Skupmy się na tym, co było tutaj. Można powiedzieć, że troszeczkę jak Sobieski przyjechał, zobaczył i wygrał. Paweł Fajtek. Od rozgrzewki trochę źle się czułem i tak próbowałem tego nie pokazywać, przetrwać. Towarzyszył mi spokój, skupiłem się na sobie, totalnie nie interesował mnie konkurs. Gdzieś tam tylko oglądałem się, zobaczyć, który rzuca, żeby wiedzieć, jak wygląda kolejka i tyle. No. Powiedziałem, że będę starał się kontrolować konkurs i wydaje mi się, że trochę nawet mi się to udało. Oby się udało na Igrzyskach Olimpijskich. W Tokio, Tomku, będziemy się jeszcze łączyć, ale powiedz tak, jak zacząłeś podsumowywać, jak Katarczycy spisali się, jeśli chodzi o samą organizację? Czy coś cię zaskoczyło, czy czego się będziemy mogli spodziewać choćby na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, które też się odbędą w tym kraju? Nie da się połączyć tego jednego i drugiego tematu w krótkim wejściu. Na pewno będzie ciekawie, bo Katarczycy przede wszystkim kochają piłkę nożną. Zrobią wszystko, żeby było dobrze. Nie będą mieli wpływu na pogodę, ale na przykład wczoraj albo przedwczoraj już ogłoszono, że będzie dopuszczalna sprzedaż alkoholu, co normalnie w Katarze jest raczej niedopuszczone, no ale kibice piłki nożnej mają swoje wymagania i będzie można ten alkohol kupić. Natomiast jeżeli chodzi o te kończące się Mistrzostwa Europy, no to mnóstwo rzeczy, na które można zwrócić uwagę. Zaczynając na przykład od sędziów, którzy tutaj spisują się fatalnie. My doświadczyliśmy tego w konkursie rzutu młotem, kiedy jednemu z rywali zaliczono ewidentnie spaloną próbę i to wszyscy wiedzieli. Z kolei w oszczepie nasz dziesięcioboista rzucił oszczepem i trafiając praktycznie w linię oznaczającą 55 metr, a sędziowie zmierzyli mu 53 metry. W związku z tym no była awantura i w końcu sędziowie mówią, no to ile rzuciłeś? On mówi 55. No dobra, i wpisali. Z kolei jeżeli chodzi o pchnięcie kulą, jednej zawodniczce nie znaleźli dołka, gdzie ta kula wpadła, w związku z tym powiedzieli, to pchnij jeszcze raz. I pchnęła. Jeżeli chodzi o trasę chodu, z kolei zawodnikom doliczyli kolejne rundy. Nasz zawodnik musiał pokonać dodatkowe 2 km tego i tych niedociągnięć było dużo, zdecydowanie za dużo, biorąc pod uwagę rangę imprezy. Jeżeli chodzi o publiczność, to było słabo. Średnia podana wczoraj przez organizatorów wynosiła około 19 tysięcy, ale były dni, kiedy na trybunach było 7 tysięcy ludzi, no ale z drugiej strony, kiedy skakał Katarczyk wzwyż Mustafa Barshim, no to na stadionie był komplet, ponad 40 tysięcy widzów, zresztą śmieszna sytuacja i przyjemna, myślę, do tego, dla tego katarskiego skoczka, dlatego że za zwycięstwo, proszę się trzymać, dostał wyspę z domem, tutaj na tak zwanej The Pearl w Doha, dostał w przeliczeniu na złotówki około 6 milionów złotych, wow, i najnowszy model Ferrari, w związku z tym jakoś sobie daje radę. Gdyby na Igrzyskach Olimpijskich, które były w Rio, zdobył złoty medal, a zrobił srebrny, wraz z całą rodziną otrzymałby katarskie obywatelstwo, a to jest bardzo trudne, ale szejk mu to obiecał, zdobył srebrny medal, więc tylko on został Katarczykiem, no ale jeszcze wszystko przed nimi. Jeszcze dwa słowa można powiedzieć. Można powiedzieć jeszcze dwa słowa, pozwól. Tak. O temperaturze, bo rzeczywiście warunki do uprawiania sportu są tutaj poza stadionem katastrofalne. Było bardzo gorąco, ponad 40 stopni momentami, bardzo wilgotno, ale z drugiej strony nasz mistrz Korzeniowski, który przez lata zdobywał medale i tytuły w chodzie, mówił, że do takich warunków po prostu trzeba się przygotować, trzeba przyjechać na aklimatyzację, że jemu zdarzało się startować w gorszych i można to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o warunki na stadionie, to sportowcy podkreślali, że oprócz tego, że jest duża różnica pomiędzy wychłodzonymi pomieszczeniami, a na przykład kolorumem, gdzie czeka się na start, albo boiskiem treningowym, gdzie z kolei jest bardzo gorąco, to tutaj temperatura na stadionie chłodzonym, klimatyzowanym jest przyjemna w okolicach 24 stopni, więc jeżeli o to chodzi, to będzie dobrze zarówno tu, jak i podczas zbliżającego się mundialu. Mógłbym mówić długo. Ale jeszcze się połączymy. Dużo wrażeń. Bardzo Ci dziękujemy za te pierwsze takie na gorąco wrażenia. Będzie czas po twoim powrocie, żeby więcej o tym Katarze porozmawiać. Który, no jeszcze przecież nie poruszyliśmy w ogóle tematu największych gwiazd tych igrzysk, tych mistrzostw świata, a przecież tych gwiazd jest naprawdę dużo. Pozwól, że tylko wspomnę o mistrzu świata Kowaczu. 22 m 91 cm w pchnięciu kulą i nie spodziewałem się, że powiem coś takiego, ale to była jedna z najbardziej interesujących konkurencji na mistrzostwach świata. Z reguły to pchnięcie kulą się ślimaczy, jest nudne. Tymczasem no tutaj w ostatniej kolejce wszystko się pomieszało, a trzech zawodników uzyskało rezultaty trzeci, czwarty, piąty, jeżeli chodzi o historię pchnięcia kulą, a trzech pierwszych zawodników dzielił zaledwie centymetr. Christian Taylor, czterokrotny mistrz świata w trójskoku, cztery razy z rzędu złoto. W międzyczasie jeszcze dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Holenderka Hassan, dwa złota na bardzo skrajnych dystansach, na 1500 metrów i na 10 kilometrów. Najprawdopodobniej tutaj w sztafecie 4x400 metrów 13 złoty medal zdobędzie Alison Felix. No i dwukrotna złota medalistka, ten kieszonkowy kapiszon, jak tutaj mówią, Jamajka Fraser Price, mistrzyni świata na 100 metrów i w sztafecie. No, Salwa Nasser, 400 metrów, zwyciężczyni z Bahrajnu, trzeci rezultat w historii lekkiej atletyki, a te dwa wcześniejsze to z 1985 roku wynik Marity Koch, czyli taki, który tak na dobrą sprawę można go nie liczyć, drugi Jarmiry Katotwilowej. Dużo tutaj było fantastycznych rezultatów, a ponieważ dzień się jeszcze nie kończy, mam nadzieję, że jeszcze kilka fajnych występów przed. No tak, sztafety 4x400, no do tego grona gwiazd dodajmy jeszcze Pawła Fajtka, bo to 4 razy Mistrzostwo Świata, to też jest historyczny wynik. Tomek, dziękujemy. Zgłaszasz się do nas mniej więcej po pierwszym, drugim okrążeniu biegu na 1500 metrów, czyli ostatnie 800 metrów należeć będzie do ciebie i miejmy nadzieję do Marcina Lewandowskiego. Łączymy się zatem około 18:42-43. Tak się umawiamy, bo przed nami jeszcze kilka tematów. Już za chwilę dowiemy się, po co nasi piłkarze jadą na Mistrzostwa Świata w szóstkach. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, kolo chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, nie, bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik. Zakiełkowało piękne ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Basfy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przeszły. A teraz w naszym studiu gość Dominik Rek, Play Arena. Witamy. Witam serdecznie. Trochę tylko bliżej mikrofonu, a jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ, co może zszokować niektórych słuchaczy, polscy piłkarze jadą na Mistrzostwa Świata, którzy są aktualnymi wicemistrzami świata. Teraz wyjaśnijmy, jacy to piłkarze. Tak jest. Są to piłkarze grający na co dzień w lidze playarena.pl, czyli polskiej ligi, lidze szóstek, która jest w około 70 miastach w Polsce. Najlepsi z nich wyłonieni podczas turniejów finałowych Mistrzostw Polski, Fortuna Pucharu Polski przez trenera, selekcjonera właśnie Klaudiusza Hirsza. Jadą potem reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej. Tak to mniej więcej wygląda. Selekcjoner musiał z tych wszystkich zawodników, a ich jest około 100 tysięcy. Tak, ponad 100 tysięcy. Musiał wziąć 6 osób. Jak to zrobił? Bo to znaczy generalnie bierze 15 osób, ponieważ wiadomo, to też musi mieć szóstka skład. Pierwszy skład. Tak jest, szóstka to pierwszy skład. No, nie jest to oczywiście łatwe. Trener ma powiedzmy dość duże doświadczenie futsalowe, ponieważ był selekcjonerem kadry polskiej w futsalu również i też takie perełki futsalowe wyłapuje spośród naszych zawodników grających właśnie w lidze playarena.pl. Do tego no po prostu wyróżniających się zawodników, którzy gdzieś tam wykażą się kunsztem, pokażą coś specjalnego na rozgrywkach finałowych. Powiedz nam, czy były jakieś kwalifikacje do Mistrzostw Świata, czy już ranking o tym decydował? No generalnie w tym momencie jeszcze wygląda to tak, że drużyny, które się zgłoszą, które wyrażą chęć gry w Mistrzostwach Świata, na tych mistrzostwach się pojawiają. Powiedzmy, no nasza dyscyplina jest raczkuje, tak mogę powiedzieć. W zeszłym roku były 30 drużyny, w tym roku będzie 40 zespołów i myślę, że już w przyszłym roku, jeżeli takie mistrzostwa będą, to na pewno jakieś eliminacje się odbędą. Rok temu Mistrzostwa Świata Polska ze srebrnym medalem w Lizbonie, więc apetyty trochę rosy są coraz większe przed tym turniejem na Krecie, tak? Tak, na greckiej Krecie dokładnie, pięknie usytuowany, specjalnie zbudowany pod tą imprezę stadion, około 4000 miejsc. No w zeszłym roku zdobyliśmy srebrny medal, jest to co było niespodzianką, tak? Jest to tak, prawda? Jest to największy sukces naszej reprezentacji, która istnieje od 2013 roku. Do tej pory mieliśmy tylko 3 razy ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W ubiegłym roku udało się dojść do finału Mistrzostw Świata, gdzie ulegliśmy no niestety Niemcom. Chociaż byliśmy lepsi z przebiegu całego spotkania, no ale tak jak to stało stare pożykadło, można powiedzieć, mówi. Tak. Przypomnijmy 2 słowa o samej zasadzie. To są boiska otwarte, trawiaste. Bramka jest większa niż przy boisku do piłki ręcznej. Było tak, 2 na 4 metry. A boisko mniej więcej takie jak do piłki ręcznej. Zawodników 5 w polu, 6 bramkarz. Normalne auty, tyle że wybijane nogą. Dokładnie tak. I mamy zmiany lotne. Tak, tak. Prawda? Co lotne. Też pozwala trenerowi reagować na to, co się dzieje. Mniej więcej jakie wyniki są z tego, co pamiętasz z ostatnim czy świata? To są takie bardziej hokejowe? To, czy... to wszystko zależy tak naprawdę od poziomu zespołów, które się między sobą spotkają, tak? Bo zdarza się wynik 7-0, a zdarza się wynik 0-0, więc nie ma reguły. Czas gry? 2 razy 20 minut. Dobrze, no to tylko powiedz, bo tak pociągnę za język, reprezentacja Polski jedzie tam z jakimi właśnie nadziejami? Po medal, czy to jest cały czas? Zdecydowanie, to znaczy wśród ekspertów i zawodników, którzy w zeszłym roku, mówię tu o innych drużynach, wystąpiły na tych mistrzostwach, każdy mówił, że nasza reprezentacja była najlepsza, tak? Więc jedziemy tam z nadziejami, jedziemy po złoty medal. Powiedz jeszcze, z jakiego regionu głównie są zawodnicy? Czy jest jakiś dominujący w Polsce region? 4 zawodników jest z Katowic w tym momencie. Śląsk górą. Tak. A na ubiegłych mistrzostwach na przykład 3 było z Białegostoku, w tym roku nie jedzie żaden z nich. Nie chcę tutaj oczywiście deprecjonować, ale to jest trochę taki futbol podwórkowy, prawda? To jest taki, który każdy z nas uprawiał na WF-ie albo jak się robiło, koledzy się spotykali na boisku, ale swoją przyszłość w lidze szóstek mają znani piłkarze. Mają znani piłkarze, chociażby Jarosław Jach, Piotrek Zieliński grali u nas. No jest, było ich... Dariusz Dźwigał. Kiedyś, jeszcze za czasów, ja pamiętam, warszawską ligę szóstek piłkarskich, tak. Bo to jest inna trochę koncepcja gry, prawda? Trzeba się umieć znaleźć na mniejszym boisku, ale umiejętności piłkarskie tutaj naprawdę są bardzo istotne. Jest kwestia driblingu, niespodziewanego strzału, prawda? Jaka jest jeszcze na koniec, powiedz, mocna strona polskiej szóstki? Bardziej atak pozycyjny, czy taka kontra szybka? To znaczy, moim zdaniem najmocniejszą naszą stroną jest właśnie nasz selekcjoner Klaudiusz Hirsz, który, no, niesamowitą taktykę jest w stanie przybrać na dany mecz. Niesamowite schematy jest w stanie ułożyć. Powiem więcej, obce reprezentacje wzorują się czasem na naszych stałych fragmentach gry, na schematach naszej gry. O proszę. To jeszcze tak ostatnie pytanie, gdzie można śledzić? Sport.pl, strona główna i fanpage na Facebooku i playrena.pl również. Pierwszy mecz w sobotę o 21:00. Będziemy śledzić. Kto wie, może nasi piłkarze wrócili z tytułem. A już za chwilę pojeździmy na rowerach górskich. I zapowiadane MTB w Rumi zakończył się dziś trzeci etap Garmin MTB Series. To zawody dla kolarzy górskich amatorów. Oczywiście są tu tacy, dla których nie liczy się tylko udział. Klasyfikację generalną w kategorii M40 wygrał Robert Banach. Na ostatniej dzisiaj edycji wyścigów Garmin MTB Series zająłem 4. miejsce w wyścigu w Open. Tą dobrą jazdą awansowałem na 1. miejsce w generalce w kategorii M40. Jest to moja ulubiona trasa i zawsze co roku tutaj jeżdżę dobrze. Dzisiaj warunki były bardzo trudne, co mi odpowiada. Dla mnie im jest trudniej i taka pogoda niezbyt sprzyjająca jeździ na rowerze, to jeździ mi się lepiej. No i dzisiaj udało się to czwarte dobre miejsce dowieźć, które dało mi awans duży i przeskok na 1. miejsce w generalce. Na 2. miejscu zawody w kategorii Open ukończył brat Roberta, Bartosz Banach. Na 1. bardzo sztywnym podjeździe zaatakowałem, Piotrek za mną i pojechaliśmy we dwójkę cały wyścig. Potem Piotrek mi niestety uciekł na 10 sekund, których tak naprawdę przez 30 minut nie byłem w stanie odrobić. Coraz go widziałem, ale nie mogłem po prostu odrobić. Jechaliśmy w tym samym tempie, na tej samej intensywności, tak mi się wydaje. I w pewnym momencie już po 1. rundzie go dogoniłem i jechaliśmy już razem. I zaczęły się tak zwane czarowania, ataki pod górkę, sprawdzania siebie, kto jeszcze ma siłę, kto nie ma. Ale Piotrek był na tyle przygotowany, że zachował najwięcej sił. Na koniec wygrał zasłużenie cały wyścig, bo wszystkie etapy wygrał plus generalka, więc mega. Powiem szczerze, że miałem chrapkę na wygranie, ale Piotrek był za silny. Tyle bohaterowie tej imprezy, no ale podsumujmy rywalizację okiem organizatora. Głos ma Filip Szołowski. Jesteśmy już po 3 etapach cyklu jesiennego Garmin MTB Series i wyłoniliśmy najlepszych z najlepszych. Rumi, najcięższa trasa, najcięższe warunki, mokro, dosyć chłodno. Cykl składał się z 3 etapów, na początku Wejherowo, następnie Stężyca i na same zakończenie właśnie Rumia. Zawodnicy bardzo chwalą z tego, że jest przede wszystkim ciężkim etapem, na który przyjeżdżają zawodnicy całego kraju. No i najlepszym zawodnikiem zostaje ta osoba, która w najkrótszym czasie przejedzie etap w Wejherowie, etap w Stężycy i etap w Rumi. Warunki ciężkie, ale tym większa satysfakcja dla wszystkich, którzy dojechali do mety. Gratulujemy. Powiedz, jak mecz w Gliwicach? A, tak. Piast Gliwice wciąż remisuje z Legią 0-0, ale jeszcze żużel, ponieważ trwa pierwszy mecz barażowy o PGE Ekstraligę. Ze Zmarzlikiem. Ze Zmarzlikiem. Stal Gorzów po 4 biegach wygrywa z Ostrowią 16-8. Tak, no są zdecydowanym faworytem, ale powiedzmy, że to będzie dwumecz. czyli trzeba będzie jeszcze wygrać także drugie spotkanie wyjazdowe. Proszę Państwa, za dwie minuty według naszego zegara powinni pojawić się już na linii startu zawodnicy, którzy wystąpią w finale 1500 metrów. Zatem powoli się szykujemy. Tam na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Z nami teraz PZ. Żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna, zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. Czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno, uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga, są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie, twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe, powiedz tylko. Wszyscy goście są tacy sami, tak jest na pierwszy rzut oka. Łzy spływają stróżkami, trzepoczesz rzęsami, tuż spływa barwami po bokach. Na policzkach masz obrazy Poloka, ile waży twoja przeszłość i droga. Ciężko jest ci to oddać słowami, twoje łzy jak pieprzone tsunami, falami. Ja i ty tak jak ogień i woda, zamiast kochać to wciąż się zwalczamy. Nasze ciała stają się żywiołami, to co jest między nami chciałbym zacząć od nowa. Ale nic tak nie rani jak słowa, ja i ty tak jak król i królowa. Jak dynamit jest wybuchowa ta mieszanka i ciężko w to znów inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Tylko skończ. I jesteśmy, proszę Państwa, start do biegu na 1500 metrów Mistrzostwa Świata w Doha. Halo, Tomasz Gorazdowski. Emocje wielkie, 12 zawodników o wydolności wyścigowych koni na starcie tego biegu na 1500 metrów. To bardzo trudna i wymagająca dyscyplina, bo trzeba być i szybkim jak w sprintach czy w biegu na 800 metrów, no i odpowiednio bardziej wytrzymałym. Mamy w tym gronie naszego człowieka Marcin Lewandowski, 32-letni zawodnik, który już wiele sukcesów odnosił, ale można powiedzieć, że on miał sporo pecha w życiu, jeżeli chodzi o medale. Już w tej chwili ustawili się na prostej, no i do pokonania będą ponad 3 okrążenia. Jaki będzie ten bieg? Jakie będzie tempo? Marcin Lewandowski po półfinale, który wygrał, mówił, że dla niego byłoby najlepsze takie średnie, szybkie, ale przecież rywale wiedzą, jak biega. Wiedzą, że ma znakomity finisz wypracowany przez lata na dystansie 800 metrów. Dobiegają do pierwszego wirażu. Polak na drugim miejscu od końca, biegnie spokojnie, wie, że będzie miał jeszcze czas na atak i można spodziewać się tego ataku na mniej więcej 200 albo 300 metrów przed metą. W białej koszulce, w czerwonych spodenkach, w jaskrawo-pomarańczowych butach, łatwo go będzie tutaj zobaczyć i nie pomylić z innymi. Na czele na razie dwaj Kenijczycy. Cheruiyot, 3 minuty 28 sekund i 41 setnych, to jego rekord życiowy. Generalnie spośród tych zawodników, którzy biegną dzisiaj, aż 5 ma lepszy czas, a czas Lewandowskiego nie ma tego najlepszego w dziesiątce najlepszych czasów. Rozciąga się powoli ta stawka. Przebiegli już jedno pełne okrążenie. Ciągle dwóch Kenijczyków nadaje tempo na prowadzeniu. Marcin Lewandowski przesunął się o jedną pozycję. jest w tej chwili w środku stawki. Wydaje się, że kontroluje, biegał tutaj jak profesor, chociaż prosił, żeby nie mówić na niego jak profesor, tylko jak sportowiec, jak żołnierz. Wspominałem o tych medalach, w zasadzie o tym braku medali na Mistrzostwach Świata. Czwarty w 2011 w Dygu na 800 metrów. Czwarty dwa lata później w Moskwie na 800 metrów. Siódmy w Londynie, już biegał na 1500 metrów. Przerzucił się z 800 metrów. Teraz biega ten dwa razy dłuższy dystans. Dwa okrążenia pozostały zawodnikiem dwóch Kenijczyków. Ma w tej chwili przewagę kilku metrów nad resztą stawki, a w tej reszce stawki Algierczyk Malkufi, też biegający szybciej od Polaka, no i często pokazywany przez realizatora młody 19-letni Norweg Jakob Ingebrigtsen, jeden z braci Ingebrigtsenów. Niepokojąco wygląda przewaga dwóch Kenijczyków, bo to jest dobrych kilka metrów. W tej chwili stawka się zagęściła, Polak na przedostatniej pozycji, a do końca jeszcze dwa okrążenia, no ale pamiętajmy, że nie takie dystanse udawało się odrobić. Natomiast czy uda się dogonić Kenijczyków? Nie udało się na przykład w biegu na 1500 metrów dogonić Holenderki, która prowadziła sama i wygrała bezapelacyjnie swój wyścig. Będzie za chwilę ostatnie okrążenie. Już trzeba przygotowywać swoją pozycję do startu. Paweł Lewandowski w tej chwili przesuwa, Marcin Lewandowski w tej chwili przesuwa się do mniej więcej środka stawki. Pierwszy Jamajczyk już minął linię, już przewaga jego wzrasta, natomiast odpada chyba z rywalizacji drugi z Jamajczyków. Zostało do mety około 350 metrów. Marcin Lewandowski ciągle w środku stawki. Myślę, że na przeciwległej prostej powinien już zacząć atakować powoli. W tej chwili przesuwa się na końcu pierwszego łuku. Jest w tej chwili na szóstej pozycji i przesuwa się do przodu. Niezagrożony na razie pierwszy Kenijczyk, mniej więcej jakieś 25 metrów. Przesuwa się Polak do przodu, w tej chwili jest już na trzeciej pozycji, wbiegają na ostatni łuk, przed nim tylko drugi z Kenijczyków, no i pierwszy daleko, daleko z przodu. Wygląda na to, że złoty medal jest niezagrożony dla Kenijczyków, ale teraz biegają na ostatnią prostą, no i tutaj wszystko się zdecyduje. Ingebrigtsen za plecami Polaka, atakuje Marcin Lewandowski, przed nim zawodnik z Djibouti, wyprzedza w tej chwili Polak, ale nie broni się rywal, to będzie brązowy medal, mało brakowało do srebrnego medalu, natomiast mamy medal brązowy. Marcin Lewandowski w końcu przełamał tą passę tych czwartych miejsc, no i mamy kolejny medal, już piąty. Brawo dla Marcina Lewandowskiego, to był świetny bieg, najwyraźniej Kenijczyk był bez konkurencji. Wspaniały bieg w wykonaniu tego zawodnika, ale cieszmy się, mamy brązowy medal w biegu na 1500 metrów na tym dystansie od wielu lat zdominowanym przez czarnoskórych zawodników, choćby począwszy od rekordzisty świata Hichama El-Gurush. Mamy brązowy medal, brawo Marcin, i oby się nie okazało, że to nie koniec medali dzisiejszego dnia, bo mamy jeszcze w finale oszczypnika, no i mamy panie, cztery panie w sztafecie, 4x400 metrów. Mistrzem świata Timothy Cheruiyot z Kenii, to był ma już tytuł wicemistrza z Londynu, jest już mistrzem z Dohy Marcin Lewandowski z brązem. No świetnie to się tam ułożyło. Piękny bieg i naprawdę wielkie brawa. Marcin, jesteś wielkim wojownikiem i oby tak właśnie startowali na zawodach tej rangi nasi sportowcy. Proszę Państwa, dziękujemy, a teraz już spacer po Ligach Europy, bo przecież wiele się dzieje. Na przykład ta kolejka w Anglii, wow, sypnęło sensacjami. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gigs in. Premier League, niespodzianki. Na nic 76% posiadania piłki, na nic 18 strzałów. City przegrywa z Wolves. Dwa gole Traore w ostatnich 10 minutach meczu i ekipa Guardioli przegrywa. Niebiescy tracą do lidera już 8 punktów. To dużo, a oni nie zaliczają potknięć. Dziś nie stworzyliśmy tak wiele sytuacji jak zwykle. Mieliśmy problem z wywalczeniem dla siebie miejsca. Dla Spurs wygląda to coraz gorzej. Nie ma się co oszukiwać. Straciliśmy gola już na początku. Ostatni mecz wywołał wiele emocji. Moją drużynę to naprawdę dotknęło. To reakcja trenera Pochettino na porażkę 0-3 z Brighton. W parę dni po koszmarnej klęsce 2-7 z Bayernem w Lidze Mistrzów Londyńczycy wręczają piłkarzom z nadmorza ich pierwszy komplet punktów w tym sezonie. Ostatnim razem Brighton pokonało Ostrogi 36 lat temu. Tottenham bez zwycięstwa w 10 ostatnich meczach ligowych na wyjeździe, wliczając w to poprzedni sezon. Przerwa na mecze reprezentacji nie mogła przyjść dla trenera Pochettino w lepszym momencie, komentuje wypowiedzi Sunday Times. Na to nie koniec problemów Spurs, z boiska zejść musiał Ugo Lloris, bramkarz. Wieści ze szpitala nie są dobre, ale musimy poczekać. Wszyscy widzieli, jak wylądował. Jego sytuacja nie może być dobra. Tłumaczy trener Londyńczyków, a inni Londyńczycy z West Ham nie poradzili sobie z kolejnymi Londyńczykami z Crystal Palace. Łukasz Fabiański ciągle zmaga się z kontuzją. W tym tygodniu trener Pellegrini poinformował, że spodziewa się, iż nasz człowiek wróci do gry za około 3 miesiące. No i wreszcie niesamowity pokaz waleczności i ducha u The Reds. Wydawało się, że Leicester urwie Liverpoolowi 2 punkty. Remis 1-1 panował w 90., 91., 92., 3. i 4. minucie, a w 95. Milner wykorzystuje karnego i Liverpool wygrywa w lidze po raz 17 z rzędu. Co na to trener Klopp? Brakuje już superlatyw, ale to dopiero 8. kolejka, przed nami 30. No właśnie, to dopiero początek. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Była sensacja w Anglii, była też sensacja w niemieckiej Bundeslidze. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 7. kolejka niemieckiej Bundesligi i sensacja w Monachium. Bayern ostatnią ligową porażkę poniósł w lutym, a na własnym stadionie dokładnie rok temu, 6 października. Wczoraj podejmował Hoffenheim, czyli zespół, który w tym sezonie nie zachwyca. Potrafił wygrać zaledwie jeden mecz. Nic nie wskazywało na tak dużą niespodziankę, tym bardziej, że kilka dni temu Bawarczycy rozbili w Londynie Tottenham w Lidze Mistrzów. Jednak wczoraj nic nie szło po ich myśli. Do przerwy nieuznany gol i kilka niewykorzystanych okazji, a po przerwie dwa ciosy Ormianina Sargisa Adamiana. Po drugim mistrzowie Niemiec już się nie podnieśli. Trudno mi uwierzyć w to, co zrobiłem. Trener dał mi szansę zagrać na tym pięknym stadionie w wyjściowym składzie. Chciałem się odwdzięczyć i chyba się udało. Mówił bohater meczu Adam Jan. Gol Roberta Lewandowskiego, jedyny dla Bayernu, nie uchronił od porażki, ale Polak przynajmniej utrzymał świetną serię. Nie mogę być zadowolony z gola, jeśli nie potrafimy zdobyć punktu. To bolesne, ponieważ najważniejsze są zwycięstwa i liczba punktów. A teraz mamy ich tyle co tydzień temu. To nam z pewnością nie wystarcza. Mówił rozczarowany Lewandowski, który teraz ma już 11 goli w tym sezonie, a w karierze 213 w Bundeslidze i tym samym zrównał się z czwartym w klasyfikacji strzelców wszechczasów Manfredem Burgsmillerem. Strzelecka forma Lewandowskiego naprawdę zachwyca. Trafia jak na zawołanie, czy to w Bundeslidze, czy w Lidze Mistrzów. Oby też w reprezentacji. A Bayern musi przełknąć gorzkie piwo. Podczas tegorocznego Oktoberfest nie ma mowy o dobrych humorach. Nie przestaje zadziwiać Borussia Dortmund, oczywiście na minus, bo jak inaczej nazwać serię 3 remisów, każdy 2-2. Najpierw z Eintrachtem Frankfurt, tydzień temu z Werderem Brema, a wczoraj z Freiburgiem, mimo prowadzenia do przerwy. To opinia Axela Witzela. Nie było łatwo, szczególnie po Lidze Mistrzów, ale nie chcę szukać wymówki, bo powinniśmy zagrać lepiej i po prostu wygrać. Teraz przed nami odpoczynek, oddech, przerwa reprezentacyjna. Mam nadzieję, że wrócimy silniejsi. W wyjściowym składzie BVB znalazł się oczywiście Łukasz Piszczek, ale musiał opuścić boisko już w 14 minucie. Były reprezentant Polski doznał kontuzji uda. Nowy lider to Borussia Mönchengladbach. Zespół Marco Rose znów zawiódł w Lidze Europy, ale w Bundeslidze może pochwalić się serią 4 zwycięstw. Dziś źrebaki nie dały szans Augsburgowi, wygrywając aż 5-1. Ostatnio to najbardziej efektywny zespół, przynajmniej w lidze. Borussia Mönchengladbach zgromadziła 16 punktów, a po 14 ma aż 5 zespołów. Oprócz Bayernu także Freiburg, Schalke po remisie z FC Köln oraz Bayer z RB Lipsk, które zremisowały ze sobą w Leverkusen 1-1. Outsiderem pozostaje Paderborn z 1 punktem. Trochę lepiej, ale i tak słabo radzą sobie FC Köln, Union Berlin i Fortuna Düsseldorf. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa jeszcze mecz Frankfurtu z Werderem Brema. Do przerwy 1-0 dla Werderu, a w Serie A Milan wreszcie wygrał z Genoą. Wygrał 2-1. Natomiast Krzysztof Piątek po bezproduktywnej grze został zdjęty z boiska po pierwszej połowie i zdaniem włoskich ekspertów nie szybko pojawi się w wyjściowym składzie Mediolańczyków. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. To był mecz pod bardzo wysokim napięciem. Zapowiadano, że zdecyduje o losie obu trenerów, a także o przyszłości Piątka. Może stąd gra była rwana i nerwowa, a mecz miał przebieg kuriozalny. Najpierw Reina, który zastąpił w bramce Milanu kontuzjowanego Donnarumę, puścił przysłowiową szmatę, ale w doliczonym czasie gry obronił karnego. Natomiast Genoa po niecałej godzinie dobrej gry straciła w jednej chwili i bramkę, i obrońcę Biraskiego, który spowodował jedenastkę zagraniem ręką i dostał czerwoną kartkę. Smutna wiadomość dla polskich kibiców i fanów Krzysztofa Piątka brzmi, gdy Polaka po 45 minutach zastąpił Leao, a Calhanoglu Paqueta, gra Milanu wyraźnie się ożywiła i poprawiła. W dzisiejszej włoskiej prasie można wyczytać, że wczoraj w Genui po boisku snuł się duch Piątka. Nikt nie odmawia Polakowi ambicji i starań, ale wszyscy podkreślają, że te nic nie dają, a Leao zagrał wczoraj o niebo lepiej. Trener Gianpaolo, pytany po meczu o Piątka, szczególnie na tle o wiele lepszego Leao, zachował się z wielką klasą. Jestem przywiązany do obu. Obaj są potrzebni Milanowi. To zupełnie różni gracze, nie można ich porównywać. Ja nikogo nie wyrzucam z drużyny. Moim zadaniem jest sprawić, by wszyscy byli zawsze gotowi do gry. Może mi się to nie do końca udaje, ale to jest mój cel. Niemniej jednak, zdaniem włoskich mediów, po całej serii nieudanych meczów i kryzysie formy, który rozpoczął się pod koniec ubiegłego sezonu, Piątkowi będzie teraz bardzo trudno wrócić do pierwszego składu. Fachowcy podkreślają, że obecnie konkurenci są o wiele lepsi i zwracają uwagę, że od Polaka odwrócili się również uwielbiający go przecież do niedawna fani. Wczoraj fatalny mecz rozegrał również inny reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński. Jego Sampdoria poległa w Weronie 0-2, a Polak otrzymał od La Gazzetta notę 4,5, czyli niedostateczny. Karol Linety nie grał z powodu kontuzji. Sampdoria zamyka tabelę. A dziś wieczorem w Mediolanie mecz na szczycie. Inter-Juventus. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. No, ten mecz dzisiaj rzeczywiście... Lider kontra wicelider, wow. Tak. To teraz, proszę Państwa, Hiszpania i tu ciekawostka. Pierwszy gol Edena Hazarda dla Realu Madryt. W hiszpańskiej La Lidze 8 kolejka i można powiedzieć pierwszy w tym sezonie prawdziwy mecz na szczycie. Gdyby ktoś przewidział, że tym mianem określimy mecz Realu Madryt z Beniaminkiem z Granady, teraz byłby pewnie bogatszy o ładną sumę pieniędzy. Dla Realu ostatnie tygodnie to sinusoida wrażeń. Dla Granady karnawał radości. I wczoraj było podobnie. Real zagrał całkiem obiecująco, jednak nie obyło się bez przestoju w grze. Granada może nie świętuje, ale zaprezentowała się solidnie i ma sporo powodów do optymizmu. Ostatecznie stanęło na 4-2 dla Realu, a wydarzeniem meczu pierwsza bramka w nowych barwach Edena Hazarda. Wszyscy się z tego cieszymy. Bardzo go potrzebujemy w jak najwyższej formie i strzelającego gole. To dla niego bardzo ważna sprawa. Widziałem, jak bardzo jest z tego zadowolony, a my cieszymy się razem z nim. Mówił po meczu Zinedine Zidane. Mimo porażki trener Granady Diego Martinez nie wyglądał na specjalnie zmartwionego. Jesteśmy zadowoleni, bo na tle Realu wyglądaliśmy całkiem dobrze. Jesteśmy Beniaminkiem i zależy nam na równej walce w każdym meczu. Dzięki temu mamy szansę na punkty, których bardzo będziemy potrzebować. Dzisiaj się nie udało, ale będziemy kontynuować naszą pracę. U innych Beniaminków dzisiaj też całkiem dobre nastroje. Wczoraj Osasuna wygrała 2-1 z Villarrealem, a dzisiaj Majorka przerwała pasce 6 meczów bez zwycięstwa w lidze, odprawiając z kwitkiem Espanyol 2-0. Fatalnie za to wygląda sytuacja Leganes. Drużyna spod Madrytu nie wygrała jeszcze w tym sezonie meczu, a wliczając do bilansu końcówkę poprzedniego sezonu, czekają na zwycięstwo od 11 spotkań. Wczoraj w kontrowersyjnych okolicznościach przegrali 1-2 z Levante. Dlaczego w kontrowersyjnych? Chodzi o rzut karny podyktowany w końcówce pierwszej połowy. Oddajmy głos prezydent Leganes Victorii Pavón. Nie mieliśmy możliwości rywalizacji na równych warunkach. Zostaliśmy skrzywdzeni. Po raz kolejny w tym sezonie zostaliśmy ukarani rzutem karnym za faul poza polem karnym. Poprzednio miało to miejsce w meczu z Walencją. Do tego sposób działania systemu VAR pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym podejmiemy kroki mające na celu powtórzenie meczu od momentu nieistniejącej kary. W pozostałych meczach remis Betisu z Eibarem 1-1 oraz wygrane w Walencji 2-1 z Deportivo Alaves i Celty 1-0 z Atletikiem Bilbao. Na zakończenie 8 kolejki zaplanowano prawdziwy hit. FC Barcelona zmierzy się z Sevillą. Początek tego spotkania o godzinie 21. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. I co tu wybrać? Barcelona, Sevilla, mamy Inter, Juventus i mamy 4x400 kobiet, bo to też będzie jakoś po 21. Ale też można wybrać końcówkę meczu Legii Warszawa z Piastem Gliwice. Piast wygrywa 1-0, gola strzelił Piotr Parzyszek. Zobaczmy jeszcze na mecz o Super Puchar. Czyli kolejny mecz Legii na zero z tyłu. W sensie punktów. W sensie punktów, a nie goli. No ciekawe, stołek trenerski na pewno jest, tak jest. Coraz gorętszy, ale jeszcze szybciutko mecz o Super Puchar Polski kobiet siatkarek, ŁKS Łódź Chemik Police. Po dwóch setach Chemik wygrywa 2-0 i jeszcze pierwszy barażowy mecz o PGE Ekstraligę, Stal Gorzów kontra Ostrowia. Stal wygrywa 26-16. Elżbieta Różycka, Iwanka Kunewa, Jan Kałucki i Michał Olszański. Dziękujemy Państwu. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Zapraszamy do reklamy. Do 30 rat 0% w MediaMarkt. RRSO na 1 lipca wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 23 października. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Najważniejsze to zaoszczędzić? Dołącz do Allegro Smart i zyskaj dostęp do Allegro Smart Week, festiwalu promocji. Teraz każdego dnia znajdziesz markowe produkty w obniżonych cenach, nawet do minus 70%. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. Prowadzić biznes, czy to duży, czy zupełnie mały, to stawać przed wyborami. Prowadzić nowe Audi to zapomnieć o kompromisach. Wybierz Audi A4 w ofercie Business Edition z pakietem Comfort, z ogrzewaniem przednich siedzeń i trójstrefową klimatyzacją, dostępne już od 114 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy.